două firme de țigani, există suspiciunea că țiganii au fraudat statul. 10.000 de oameni vor să scoată în stradă sindicatele nemulțumite că executivul vrea să transfere taxele sociale de la angajator la angajat. Vor avea ca și consecință o scădere a salariilor pe toată piața muncii. Vor produce efecte atât pe cei care sunt astăzi salariați, pe șomerii care mâine s-ar putea să-și găsească un loc de muncă, dar vor produce, așa cum am spus, efecte și asupra generației tinere. Senatorul Mihai Goțiu de la USR depune plângere împotriva lui Mirel Palada, a fost purtătorul de cuvânt al guvernului, care l-a lovit aseară în platoul unei televiziuni. În pauza publicitară m-a amenințat să nu care cumva să îl mai numesc nesimțit. Și am spus, atâta timp cât mă va întrerupe în continuare, o să spun, da, acesta este un comportament de nesimțit. În acel moment a sărit la mine, m-a lovit cu pumnul în gură. Și la București autoritățile salută propunerea șefului Comisiei Europene privind organizarea la Sibiu a summitului Consiliului European imediat după Brexit. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Curtea de apel Iași a emis mandate de arestare pentru 4 bărbați suspectați de terorism. Un bărbat din Neamț, convertit la islamism într-o închisoare din Germania, ar fi pus la cale atacuri cu bombă împotriva trupelor speciale ale Ministerului de Interne. 3 vasluieni sunt acuzați de complicitate. Cu toții făceau parte dintr-o grupare care falsifica documente pentru refugiați. Toate detaliile le aflăm de la corespondentul Europa FM, Catrinel Cojocaru. Bun găsit, potrivit DIICOT, Cristian Bârzu din Roman s-ar fi convertit la islam după ce a executat o pedeapsă privativă de libertate în regim de penitenciar în Germania și România. El se afla sub control judiciar fiind acuzat de tentativă de omor și și-a exprimat intenția de a comite atacuri cu bombă la adresa trupelor speciale ale Ministerului Afacerilor Interne, care vrea recapturarea sa în vederea reîncarcerării. În timp ce se afla într-o închisoare din Germania, Cristian Bârzu a aderat la ideologia unor deținuți musulmani și și-a declarat susținerea față de atentatele teroriste ca mod de rezolvare a problemelor socioreligioase. Și-a exprimat intenția clară de a lua legătura cu elemente jihadiste din Siria. Ceilalți 3 arestați sunt acuzați de formarea unui grup infracțional organizat, specializat în contrafacerea de acte și înscrisuri oficiale, respectiv cărți de identitate, documente de călătorie, permise de conducere sau plăcute de înmatriculare auto. În urma perchezițiilor efectuate la cei 4 s-au găsit obiecte de cult islamice, bani, telefoane mobile, 15 laptopuri, hard discuri, imprimante și mai multe acte de identitate falsificate. Cei 4 au fost arestați miercuri seara pentru 30 de zile. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Procurorii din Mehedinți vor cere astăzi mandat de arestare pentru Dorin Cioabă, autoproclamatul rege internațional al romilor, bănuit de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 5 milioane de euro în acest caz. Implicată este și soția acestuia, Sighișoara, alături de alte persoane. Ieri polițiștii au făcut percheziții în casa lui Dorin Cioabă din Sibiu, dar și în alte județe. 2 autoturisme de lux și aproape 250.000 de euro au fost confiscați de polițiști în urma celor 28 de percheziții făcute ieri dimineață. Ana Stoian explică. Auto-intitulat rege internațional al romilor susține că a fost luat prin surprindere de acțiunea polițiștilor. A explicat că în dosarul de evaziune fiscală sunt vizate 2 societăți administrate de Sighișoara, care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia. Ar fi vorba de 4 facturi în valoare de 20.000 de lei, despre care anchetatorii susțin că sunt fictive, a spus Dorin Cioabă. E surprindere, normal, că mi-a bătut la ușă, eu am și diabet. M-am speriat când am văzut maimuțele astea. Ce am făcut, domnule? Că am colaborat cu o firmă. Foarte bine, am colaborat. Haideți să vedem care e problema. Ce, n-avem voie? Dacă suntem țigani, dacă au colaborat 2 firme de țigani, există suspiciunea că țiganii au fraudat statul. În perioada 2009-2014, 32 de persoane ar fi creat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro prin evaziune fiscală și spălarea banilor. Ca reprezentanți ai mai multor firme, susțin anchetatorii, acestea au creat un circuit infracțional evazionist. Au înregistrat în contabilitate mai multe facturi fiscale prin operațiuni fictive în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Ulterior, făceau depuneri succesive de bani, urmate de retrageri imediate sau derularea acestora prin conturi bancare ale societăților pentru a pierde proveniența ilicită a banilor. La oră știe, specialiștii de la Apele Române intervin pentru limitarea poluării apelor în zona orașului Hunedoren după incendiul care a mistuit o fabrică de vopseluri. Substanțe chimice au ajuns în pârâul Orăștie și în râul Mureș. Mureș, iar specialiștii de la mediu monitorizează în continuare calitatea aerului, care a ajuns aproape de normal, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara. Incendiul a fost lichidat de pompieri după 20 de ore. Între timp, tânărul de 24 de ani care a fost rănit în incendiu este în stare stabilă, dar gravă. Este internat la terapie intensivă în secția de arș a unității medicale. Are arsuri pe 80% din suprafața corpului, rănile fiind serioase, este supravegheat în permanență de medici. Ascultați știrile Europa FM. Incident în pauza unei emisiuni televizate, senatorul Mihai Goțiu susține că a fost lovit de Mirel Palada. Senatorul USR spune că depune plângere la poliție după ce a fost bătut de Mirel Palada în pauza unei emisiuni la postul B1 TV. La Europa FM, Mihai Goțiu a spus că a avut un schimb dur de replici cu fostul purtător de cuvânt al guvernului în prima parte a emisiunii, iar incidentul a avut loc în pauza publicitară. Eram într-o emisiune la B1 TV și în prima parte a emisiunii, după ce domnul Palada a intrat de mai multe ori peste mine în timp ce vorbeam, am spus că ăsta este unul dintre motivele pentru care am intrat în politică, pentru că m-am săturat de oameni cu un asemenea comportament de nesimțit care te întrerup când vorbești. Nadia Ciuli, moderatoarea emisiunii, mi-a atras atenția că ar fi vorba de un limbaj neadevărat. Eu am spus, îmi asum acest lucru, atâta timp cât asta e definiția de dicționar a termenului de nesimțit. S-a încheiat în emisiunea acea discuție, după care în pauza publicitară m-a amenințat să nu care cumva să îl mai numesc nesimțit. Și am spus, atâta timp cât mă va întrerupe în continuare, o să spun, da, acesta este un comportament de nesimțit. În acel moment a sărit la mine, m-a lovit cu pumnul în gură, a fost nevoie de cei de la B1 TV să intervină și să-l oprească și să-l scoată din platou. Ce anume s-a întâmplat după aceea? Ați sunat la poliție și dacă ați mers cumva la medic? Mi-am luat un pic, o jumătate de oră, un pic să respir, să mă liniștesc. Am tot primit telefoane, mesaje de la prieteni, mi se descarcă acum telefonul și acum o să mă duc la Institutul de Medicină Legală să fac o constatare. Veți depune după care, evident, da, o să-i depun plângere pentru acest comportament. Europa FM a încercat să-l contacteze și pe Mirel Palada, acesta nu a răspuns însă. Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu mută la Curtea Constituțională. Conflictul a apărut între Comisia de Anchetă a alegerilor prezidențiale din 2009 și Parchetul General. Președintele Camerei Deputaților a anunțat că a trimis la Curte o sesizare privind posibilul conflict de natură constituțională între puterea legislativă și cea judecătorească. Și eu și domnul Tăriceanu astăzi am sesizat Curtea Constituțională cu privire la un posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Ministerul Public. Eu separat, domnul Tăriceanu separat, dar textele sunt practic identice. Semnatarii cer Curții Constituționale să oblige Parchetul General să transmită în Parlament o copie a dosarului despre alegeri, clasat de procurori, dar și să oblige pe Laura Codruța Chioveși și să răspundă la întrebarea dacă a fost sau nu acasă la Gabriel Oprea în seara celui de-al doilea tur de scrutin din 2009. Să mai spunem că a fost prelungită cu 2 luni activitatea Comisiei Parlamentare de Anchetă. Nemulțumiți că executivul vrea să transfere taxele sociale de la angajator la angajat, sindicaliștii din Confederația Cartel Alfa amenință cu un conflict social de amploare. Anunță un mare miting în capitală, 10.000 de oameni ar putea ieși în Piața Victoriei pe 4 octombrie. Până atunci însă vor fi pichetate sediile prefecturilor din întreaga țară. Îl ascultăm pe președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Transferul taxelor sociale de la angajator la angajat principal vor avea ca și consecință o scădere a salariilor pe toată piața muncii. În principal în sectorul economic care se va scădea netul. În același timp însă, practic, este și o scădere a salariilor pentru sectorul bugetar, pentru că creșterile prevăzute vor fi anihilate, practic, pe net de acest transfer de taxe. Și Blocul Național Sindical vrea să împiedice transferarea tuturor contribuțiilor sociale doar pe umerii angajaților. Sindicaliștii atenționează că românii sunt cobai pentru măsuri și politici netestate nicăieri în lume, susține președintele BNS Dumitru Costin. Prevederile acestei legi vor produce, dacă se va întâmpla așa cum își dorește guvernul, vor produce efecte pe atât pe cei care sunt astăzi salariați, pe șomerii care mâine trebuie să-și găsească un loc de muncă, dar vor produce, așa cum am spus, efecte și asupra generației tinere. Puterea nu înțelege însă care este problema sindicatelor. Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că prin reducerea unor contribuții obligatorii acum pentru angajatori, angajații vor avea mai mulți bani în buzunar. Sincer, noi nu vedem care este problema aici. Dar guvernul discută în continuare, poate reușește cineva să explice de ce se întâmplă asta și, cât am înțeles, problema nu e cu această mutare, ci de ce se micșorează niște contribuții. Eu zic că e bine pentru oameni să se micșoreze contribuțiile și să crească și cash-ul pe care omul duce acasă. În același timp, Liviu Dragnea spune că deocamdată bugetul nu permite noi majorări de salarii, asta după ce recent Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a anunțat că profesorii vor începe protestele din 2 octombrie. Ascultați știrile Europa FM. La București, autoritățile salută propunerea șefului Comisiei Europene privind organizarea la Sibiu a summitului Consiliului European imediat după Brexit. Și președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose s-au exprimat în acest sens. Șeful Comisiei Europene vrea ca șefii de stat și de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene să se întâlnească în România a doua zi după ce Marea Britanie părăsește blocul european în martie 2019. Propunerea a fost făcută în discursul său despre starea Uniunii. Elena Tudor. Viziunea Comisiei Europene este cea a unei uniuni mai puternice, a transmis președintele Iohannis. România va deține președinția Uniunii Europene în 2019, motiv pentru care președintele Comisiei a cerut organizarea unui summit la Sibiu, pentru a trasa calea Uniunii cu 27 de state membre. I am calling on President Tusk and on Romania, which will have the presidency during the first. Le cer președintelui Tusk și României, care va deține președinția Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2019, să organizeze un summit special în România pe 31 martie 2019. Aș vrea ca acel summit să aibă loc în minunatul oraș Sibiu, pe care îl cunosc și sub numele de Hermannstadt. Acela va fi momentul potrivit pentru a lua decizii foarte importante pentru a construi o Europa mai unită, mai puternică și mai democrată. Tot în cadrul discursului, Jean-Claude Juncker a menționat că România și Bulgaria ar trebui să adere mai repede la zona Schengen. If we are to have a stronger European Union. Dacă vrem să avem o Uniune Europeană mai puternică, trebuie să fie mai inclusivă. Dacă vrem să ne lărgim granițele externe, e timpul să aducem România și Bulgaria în spațiul Schengen. It is high time to bring Romania and Bulgaria into the Schengen area. În debutul ședinței de guvern de ieri, premierul s-a referit la Jean-Claude Juncker drept președintele Consiliului European, deși acesta conduce Comisia Europeană. Premierul a vrut astfel să salute anunțul potrivit căruia un summit european va fi găzduit de Sibiu. Vreau să remarc și să felicit toți membrii guvernului și pe toți românii, practic, care au făcut posibil ca mesajul anual al președintelui Consiliului European, domnul Jean-Claude Juncker, a făcut referire la România și numai pozitiv. Să mai spunem că Jean-Claude Juncker a mai vizitat Sibiul pe vremea când era premier al Luxemburgului, iar primar al orașului era chiar Klaus Iohannis. Știrile Europa FM la Filan. Ne bucurăm și astăzi de o zi cu vreme frumoasă și caldă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 31 de grade în vestul Olteniei. Vântul va sufla un pic mai tare la munte și trecător în regiunile vestice. Vreme în continuare frumoasă și în București, 29-30 de grade este maxima anunțată pentru astăzi. Știrile Europa FM, Ioana Brustur, capitanul, mulțumim. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Cristiano Ronaldo a marcat 2 goluri pentru Real Madrid în victoria 3-0 cu Apoel El Nicosia și a stabilit noi recorduri. Starul portughez, revenit aseară în echipă, fiindcă în campionatul Spaniei este încă suspendat, a devenit jucătorul cu cele mai multe duble reușite în Liga Campionilor, 30. De asemenea, este al 6-lea sezon consecutiv când Ronaldo marchează la debutul în grupe și are cele mai multe goluri din penalti, 12. În celălalt meci din grupa Realului, Tottenham a învins-o cu 3-1 pe Borussia Dortmund. În minutul 15 era deja 2-1, iar Kane a reușit și el dubla în repriza secundă. FC Liverpool și FC Sevilla au remizat 2-2, de asemenea cu 3 goluri marcate în prima repriză. Spaniolii au deschis scorul în minutul 5, iar cormoranii au răsturnat rezultatul și au ratat și un penalti până la pauză. Spartak Moscova a condus în deplasare la Maribor, dar slovenii au egalat spre final, 1-1. Manchester City s-a impus cu 4-0 în deplasare la Feyenoord Rotterdam, unde avea 2-0 în minutul 10, iar Shakhtar Donetsk a învins-o cu 2-1 pe Napoli. În fine, în grupa G, Beşiktaş a câștigat cu 3-1 pe terenul lui FC Porto, în timp ce Red Bull Leipzig și AS Monaco au remizat 1-1. În total, în prima etapă a ediției din acest an a Ligii Campionilor s-au marcat 54 de goluri. Diseară încep grupele Europa League, de la ora 22:05, FCSB va juca pe Arena Națională cu Victoria Pâljen. Rusia și Serbia vor fi adversare în semifinalele Eurobasket. Aseară, în sferturi, Rusia a învins Grecia cu 74-69, după ce la pauză a fost condusă cu 6 puncte. Serbia a trecut lejer de Italia cu 83-67. Amintim, în cealaltă semifinală a campionatului continental de basket masculin, găzduit acum de Istanbul, se vor întâlni Spania și revelația ediției Slovenia. Dom'le, face treabă Cristi în continuu. Și a morțit acum că el e suspendat în campionat, că a făcut scandal în Supercupa Spaniei, s-a luat de arbitru și l-au liniștit cu 5 etape de suspendare, l-au răcorit. Și uite că și așa a răcorit, a dat băiatul 2 goluri, a mai doborât un record, n-ai ce să faci cu el. Profesionist. Da, să știi. Și a spus una tare, am auzit-o ieri de la colegul Sile, nu știam. A zis că el, știi că e un scandal în Spania, că el a evazionat statul spaniol, ca tot omul. Ca toți ceilalți. Și ăla care câștigă un pic mai bine. A zis că el are 6 clase și joacă fotbal. Nu se pricepe la finanțe. Tare. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Play to win, or are you just a bad loser?